शक इसमें नहीं अब कोई शक। धक धक दिल करे धक धक धक धक धक दिल करे धक धक धक। 17 बरस तक नहीं सुना मैंने प्रेम का नौतक। 17 बरस तक नहीं सुना मैंने प्रेम का नौतक। ओ लग गया हाय लग गया हुई लग गया लग गया लग गया। हो लग गया प्रेम का रोग मुझे लग गया प्रेम का रोग मुझे सर से लेके पांव तक। धक धक दिल करे धक धक धक इसमें नहीं अब कोई शक। 17 बरस तक नहीं सुना मैंने प्रेम का नौतक। हो लग गया हाय लग गया हुई लग गया लग गया लग गया। लग गया प्रेम का रोग मुझे सर से लेके पांव तक। धक धक दिल करे धक धक धक धक धक दिल करे धक धक धक। उसमें नहीं अब कोई शक। धक धक दिल करे धक धक धक, अरे इसमें नहीं अब कोई शक।